مراد. پھر اس کے بعد یہ سمجھیے کہ جمہور علماء تو فرماتے ہیں کہ صرف تحویل کی جائے گی ایمن کو ایسے پر ڈال دیا جائے گا. مان شافعی رحمہ اللہ تعالی اس کے ساتھ تنقیص کو بھی پسند کرتے ہیں، یعنی اسفل کو اعلیٰ کر دیا جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ردائے مربع ہو، اور اگر ردائے مدور ہو تو اس میں ممکن نہیں ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ اور تنقید سے منع کرتے تھے، اور امام محمد کا مذہب امام شافعی کا موافق ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر مربع ہو تو اس میں تنقیص کرے، اور مدورہ ہو تو اس میں تنقیص نہ کرے، ایمن کو ایسر پر ڈال لے. تنقیص اور تقلی دونوں کے جمع کرنے کی صورت یہ کہ آدمی چادر کو نیچے کی طرف سے پکڑے، دائیں ہاتھ سے بائیں طرف کا کونا اور بائیں ہاتھ سے دائیں طرف کا کونا، اور اس کے بعد اٹھا لے. اس کا اثر یہ ہوگا کہ اسفل اعلیٰ ہو جائے گا، اعلیٰ اسفل ہو جائے گا، ایمن ایسر ہو جائے گا، اور ایسر ایمن بن جائے گا. کوئی موٹا رومال کسی کے پاس ہو تو مجھے دیکھ کر کے دکھا دوں، یہ تو لپٹ جائے گا، کھلتا نہیں. چلو بس میں نے زبان سے کا پیچھے رکھ کر، ہمارے استاد مولانا رحم صاحب نے تو زبان سے نیچے رکھ دی تھی، ایسے کر کے دکھا دیا، ایک سیکنڈ میں کر کے دکھا دیا. تو جنگلی بخار کیا ہے، یہ بھی نپٹ جاتا ہے تو بہت کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے یہ اصل ہوتے آپ ایسے آدمی کرے، دائیں کو بائیں طرف سے پکڑے، بائیں دائیں طرف آدمی ایسے کرے گا تو دائیں کا بایاں اور بائیں کا بائیں اوپر نیچے ہو جائے گا. راوی حدیث عبداللہ بن زید ابن عینہ کی رائے پر صاحب الاذان تھی، ولکنہ وہم تھی. قائل کہتے ہیں ابن عینہ کو اس میں وہم ہو گیا، لأن هذا عبد الله بن زید ابن عاصم المدینی مدینی اس لیے کے راوی ہیں عبداللہ بن زید ابن عاصم المدینی. اسی طرح امام نسائی کا رحمۃ وغیرہ نے بھی ابن عینہ کے قول کو وہم قرار دیا ہے، اور عبداللہ بن زید نے عاصم المدینی کی کئی حدیث اور عبداللہ بن زید رائے الاذان کی، تو امام ترمذی کے بقول کل کے کو حدیث حدیث الاذان ہے. لیکن مزید پوچھی دو حدیثیں اور ہیں، ایک تقسیم الاذان سے تعلق رکھتی ہے، دوسری صدقۃ الحائض. ماضی الانصار اس لیے کہہ دیا کہ ماضی نام کے عرب میں کئی قبائل ہیں، ایک قبیلہ انصار میں ہے، دوسرا قبیلہ امام بخاری فرماتے ہیں جب آدمی محرمات کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ لوگوں کو قحط میں مبتلا کر کے گناہوں کے ارتکاب کا بدلہ لیتے ہیں، بڑے خطرے کی بات ہے. ایک حدیث سکھنے ہے کہ اگر بات زکات روک لی جاتی ہے تو بارش کم ہوتی ہے، اس بات میں امام بخاری نے کوئی حدیث پیش نہیں کی. علامہ ابن رشید کہتے ہیں اسے اس بات کو کرتے لائق مناسب عبداللہ بن مسعود کی وہ حدیث ہے جو پہلے آ چکی اسی صفحے پر. امام بخاری یہ چاہتے تھے کہ وہ روایت کسی اور سند سے ملے لیکن موقع نہیں مل سکا. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے امام بخاری نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. چلیں باب الاستسقاء فی المسجد الجامع. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری سے بتانا چاہتے ہیں استسقاء دعا کا نام ہے, اسی لیے جمعے کے دن دعا پر اتفاق کر لیا گیا. یا امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ استسقاء تو حوائج دنیا کا طلب اور مساجد ذکر و تلاوت کے لیے بنائے گئے ہیں, اس لیے کہ استسقاء اللہ سے دعا ہے اور مساجد دعا کے لیے بنائے گئے ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دعا استسقاء کے لیے خروج للصحراء لازم نہیں ہے. مسجد جامع میں بات خود حاصل ہو جاتی ہے, سارے لوگ جمع ہوتے ہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جامع مسجد میں استسقاء کرنا جائز ہے, یہ بھی استسقاء کی ایک صورت ہے. مزید آئندہ کلام آئے گا. چلو وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال عند ايسر وبه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا مسمر بن عبد الله بن قال حدثنا شريك بن عبد الله بن ابي نمير عن قصني عن سفر مع ابن رضي الله عنه يذكر ان رجلا دخل يوم الجمعه من بعيد كان بجاه المنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بجاه المنبر جو ممبر کے سامنے تھا. چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم قائم یخطب فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول الله بلغت لنا ورا من قضاء ثم قد رضى الله عن يريدنا قال فرفع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يديه فقال اللهم اعطنا اللهم اعطنا اللهم اعطنا فرفع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يديه حضور میں ہاتھ اٹھایا اور دعا کی. یہاں پر سوال یہ کہ خطبے کے دوران اس انسان نے کیسے کلام کر لیا, اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور علماء کے ہاں خطبے کے دوران کلام کرنا جائز ہے, کوئی اشکال ہی نہیں. اور اگر ہم حنفیہ کے مسلک کو لے لیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطبے کے دوران کلام کرنا ضرور خاص ہے, اور اس وقت احتسالی کا مسئلہ تھا جو ضرور عام, اس لیے ان صحابی کے لیے اس وقت بات کرنے کو مغتفر سمجھا گیا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ اہل مدینہ نے کیوں نہیں درخواست پیش کی, اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے توکل کے اعلی مقام پر فائز ہو چکے تھے, اس لیے وہ اپنی طرف سے کم بولتے تھے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر رکھتے تھے. جو آپ کرتے تھے وہی اہل مدینہ کرتے تھے. چلیے بادل کا ٹکڑا, چلیے مدینہ کا ایک پہاڑ ہے. چلیے مثل الترس, کہیں ترس کہا گیا, کہیں قریب طائر کہا گیا, اور کہیں جو ہے کانسا جبال ہے. سب بات یہ کہ ابتدا میں تو تشبیہ مقصود ہے, ابتدا کی کسی نے کہہ دیا ڈھال جیسا ظاہر ہوا, کسی نے کہا قریب طائر جیسا ظاہر ہوا, اور جب وہی بادل پھیل گیا اور سال جبال ہو گیا تو انتہا دیا گیا. فلما توفتت السماء انتشرت ما امطرت قال فوالله ما راينا شمس سبتا ما راينا نے ایک ہفتے تک سورج دیکھا ہے. بعض نسخوں میں ستن کے بجائے ستن ہے، مشہور اول ہی ہے، اور اگر ثانی ثابت تو یہ کہہ سکتے ہیں. راوی نے یوم دعا کو اور یوم انقطاع کو ملا کر ایک دن بنا لیا. یوم دعا اور یوم انقطاع کو خارج کر دیا، بیچ کے چھ دن لے لیے. ثم دخل رجل من فرجان كالمعروف في الجمعة المقبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يخطب فاستقبله معه فقال يا رسول الله فلكت الأمر والقضاء في سبل قدر الله أن يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأرحام والجبال والزراب والأودية ومنابت شجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فقال قال فلا هو رجل الأول. قال لا أدري. اللهم حوالينا حوالينا حولنا دون جائز ہے. اے انزل المطر حوالینا ولا علینا اے لا تنزل والے. اللہم على الاحکام جراب، اے اللہ ٹیلوں پر، ٹبوں پر پانی بہنے کی جگہوں میں، درخت اگنے کی جگہوں میں اس بارش کو منتقل فرما دے. آپ على الاحکام اور علل کے کام دونوں جائز، یہ اکمہ کی معنی جس کے معنی کیلا اور بعد کے چھوٹا تھا زراب ضرب بے پتھر واد زائل موجم اور کسر راہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے زمین پر پھیلا ہوا پہاڑ ٹبا. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شريك فسألته أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. شريك کہتے میں نے ان سے پوچھا کیا یہ وہی انسان تھا؟ تو فرمایا معلوم نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دوسرے شخص کے بارے میں شک تھا کہ یہ وہی پہلا شخص تھا جس نے بارش کی درخواست کی تھی. یا پھر اور ابو عوانہ کی روایت میں حتی زیادہ لکل عرابی کی جمعت الاخرى ممکن ہے اولا انس کو نسیان ہو گیا، بعد میں یاد ہو گیا، یا پہلے یاد رہا اور بعد میں نسیان ہو گیا. یہ حدیث شریف امام بخاری نے بار بار کتاب الاستسقاء میں گزاری اور اس سے مسائل استنباط فرمان پڑھی ہے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بعض الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. حضرت امام بخاری اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر جمعے کے دن استسقاء کی ضرورت پیش آئے تو ایسی صورت خطبہ استسقاء خطبہ جمعہ میں مندرج ہو جائے گا اور صلات استسقاء صلات جمعہ میں. نہ اس دن نئے خطبے کی ضرورت اور نہ نئی نماز کی ضرورت. البتہ استسقاء جمعہ کے خطبے میں جب استسقاء ہوگا تو اسی حال میں ہوگا جس حال میں امام کھڑا خطبہ دے رہا تھا، قوم کی طرف منتظر تھا، روح قبلہ نہیں. اس کے برخلاف استسقاء کے خطبے میں امام قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کرے گا. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن شريك عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. كان نحو دار القضاء، دار القضاء حضرت عمر کا ایک مکان تھا جو ان کے دن میں 80,000 قرض ہو گیا تھا. ان کے حکم سے اس کو ان کے دین کی ادائیگی کے لیے فروخت کر دیا گیا. اس کا نام دار القضاء دین احمد پڑ گیا. پھر آہستہ آہستہ تحقیق کر کے دار القضاء کہنے لگے. بعض لوگوں نے اسے حقیقی دار القضاء اور دار الامارہ مراد لے لیا، یہ صحیح. اور وجہ اشتباہ یہ کہ حضرت عمر سے کہ گھر والوں نے جب اس کو فروخت کیا تو ہوتے ہوتے یہ مروان کے قبضے میں آ گیا. اور مروان جب معاویہ کی طرف سے مدینے کا امیر تھا تو اس وقت اس نے اس مکان کو مجائے قیام قرار دے دیا. وہاں لوگ اس کے پاس اپنے مسائل اور خصومات لے کر کے آتے تھے, اس لیے بعض ان کو شفا ہو گیا اور انہوں نے دار سے دار مارا مراد دیا. بخاری کہتے ہیں استسقاء کی دعا منبر پر کی جائے گی, مالکیہ حنابلہ یہی شافیہ حنابلہ کی نسبت حنفیہ مالکیہ کہتے ہیں. امام زمین پر کھڑا ہو کر دعا کرے گا اور اس کی دلیل آئندہ 139 صفحے پر باب دعائے پھر اس استسقاء قائمن میں آئے گی. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوان قال قتاده عن انس بن مالك قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب يوم الجمعه اذ جاء رجل فقال يا رسول الله قحيت المطر فدعا الله ان يسقينا فدعا فمطرنا فما كدنا ان نصل الى منازلنا فما زلنا نمطر الى الجمعه ممطر احمد نمطر الى الجمعه المقبله قال فقام ذلك رجل او غيره فقال يا رسول الله ادع الله ان يسلفه عنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا قال فلقد رايت الصحابه يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر اهل المدينه وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من اتفق بصلاه الجمعه في الاستسقاء يعني اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن استسقاء کرے تو اس کے لیے مستقل نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, نماز استسقاء نماز جمعہ میں منظر ہو جائے گی. چلیے. امام بخاری نے اپنے لطیف انداز میں اسے حنفیہ پر رکھ دیا ہے جو یہ کہتے ہیں استسقاء میں نماز نہیں دلیل یہ پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعے کے دن خطبہ استسقاء میں دعا استسقاء کی اور نماز استسقاء نہیں پڑھی. امام بخاری جواب دیتے ہیں وہاں نماز میں پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ نماز استسقاء نماز جمعہ کے ضمن میں ادا ہو گئی. دیکھو اگر کوئی مسجد میں جائے تو اس کو تحلیل تکبیر پڑھنا سنت ہے, اور اگر وہ داخل ہوتے ہی سنت صلات میں مشغول ہو جائے تو اسی کے ضمن صحیح المسجد بھی ادا ہو جائے گی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال مالك بن شريك بن عبد الله عن انس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وانقطعت سبل الفداء فمضينا من الجمعه الى الجمعه ثم جاء فقال تهدمت البيوت وانقطعت سبل وهلكت المواشي فقال اللهم انا كان الزراب والارضيه ومنابت الشجر فانجابت هذه المدينه انقلاب جليل انجاب التوبه وبرساله الى امير المؤمنين انكشاف الصور وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الدعاء إذا تقطع في السبل من كثرة المطر يعني اگر سے بارش اللہ کی رحمت ہو لیکن کثرت باران کی وجہ سے اگر ضرر ہونے لگے تو ایسی صورت میں انقطاع اسی بارش کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. یہ اللہ کی رحمت سے اعراض نہیں ہے بلکہ بارش کی وجہ سے جو زحمت ہے اس سے اعراض ہے. چلیے. علماء نے لکھا ہے کہ بارش کی دعا کے لیے میدان میں جانا ضروری نہیں ہے, کیا انٹر کو دس منٹ بعد بن جائے گا پہلے بھی یہی کیا ہے ساڑھے آٹھ بجے کا گھنٹہ جو ہوا وہ بھی غلط ہو گیا چلیے آدمی اپنی گھڑی کو صحیح مدرسے کی گھڑی پہ اعتماد چاہیے آج پہ بدی ہوئی گھڑی کو کیا اعتبار مسجد میں دیکھ لو گھنٹہ لٹکا ہو تو اس کو دیکھ لو چلیے قال حدثني مالك بن شريك بن عبد الله بن ابي نمير عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمدير من جمعه الى جمعه فجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال ولا كان يبطون الاوديه ومنابت الشجر فانجابت علي المدينه بن جياء والتوبي وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بعض ما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحب الرداء في الاستسقاء والجمعه اس بات کے بیان میں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جمعے کے دن دعا استسقاء کی تو تحویل رضا نہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب تو فرماتے ہیں امام بخاری اس ترجمہ سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عدم التحویل کی بھی اصل جیسے تحویل کی اصل ہے تحویل رضا کی عدم التحویل کی بھی اصل میرا خیال یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمہ کی ان حنفیہ پر رد کیا ہے جو تحویل رضا کا انکار کرتے اور کہتے ہیں یہ تحویل کو تفاول کے لیے ہوئی کہ حضور کو حال معلوم تھا اس لیے ان کا تحویل کرنا تو ایک معقول بات ہے ہم کو کچھ معلوم نہیں تو ہم کیسے تحویل کریں جمہور فرماتے ہیں ہم تو وہی کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حال معلوم ہو یا نہ معلوم ہو حنفیہ نے اپنے دعوے کی دلیل میں یہ بات پیش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن جب دعا استسقاء کی تو تحویل رضا نہیں کیا امام بخاری فرماتے ہیں آپ کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اول تو عدم ذکر عزم کی دلیل نہیں اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آپ نے تحویل نہیں کی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دعا استسقاء خطبہ جمعہ میں ہوئی اور خطبہ جمعہ کے ضمن میں استسقاء کی تمام چیزیں مندرج ہو گئیں خطبہ جمعہ میں خطبہ استسقاء مندرج ہو گیا اور صلاۃ جمعہ میں صلاۃ استسقاء مندرج ہو گئی اس اندراج کی وجہ سے تابعیت کی شان آ گئی اور اصل جمعہ اور خطبہ اصل صلاۃ جمعہ اور خطبہ جمعہ رہا اس لیے بس اسی پر اکتفا کر لیا گیا جو کچھ جمعہ میں ہوتا چلی وبه قال حدثنا الحسن بن بشير قال حدثنا مولى بن عمران عن الاوزاعي عن عيسى بن عبد الله بن ابي طلحه قال عن مسلم مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلا شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهاد العيال فدعا الله ان يستسقي ولم يذكر انه حول رداءه حديث میں خطبے کا ذکر نہیں لیکن باب من تمتر بھی یہی حدیث آ رہی ہے اس میں خطبے کا ذکر چلیے ولم يذكر ان حول رداءه ولا استقبل قبلته وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا استشفعوا الى الامام ليستسقي لهم لم يردهم یعنی اگر لوگ امام پہ ہیں استسقاء کی درخواست لے کر جائیں تو امام کو ان کی درخواست منظور کرنا چاہیے مسترد نہ کرنا چاہیے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے صفحہ 137 پر باب سوال ناصر امام الاستسقاء قرطبی سے بتایا تھا کہ لوگوں کو دعا امام سے دعا استسقاء کی درخواست کرنا چاہیے خود استبداد نہ کرنا چاہیے اور اس ترجمہ کے باب سے بتاتی ہوں کہ جب قوم درخواست پیش کرے تو امام کو درخواست منظور کرنا چاہیے رد نہ کرنا چاہیے چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شريك بن عبد الله بن ابي نمير عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا الله فدعا الله فمطر خرجنا من الجمعه الى الجمعه فجاءتنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال ولا تامل بدون الارض ومنابت الشجر فانجابت عن المدينه في انجياب التوبه. اللهم اغفرنا واشكرنا واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت اما بعد فبالاسلام نتصل به الامير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه ونفعنا بعلمه وحشرنا حزنا في قارئ باب ان استشفع المشركون بالمسلمين عند القهر. اگر قهر في زمان المشركين مسلمانوں کو سفارشی کرنا ہے تو مسلمان کو ان کی بات منظور کر لینی چاہیے حسن شرط نہیں کی اور جواب شرط کو حدیث کے اعتماد پر حاصل کر لیا. قال علامہ کلکانی رحمہ اللہ تعالی آپ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں جواب حاصل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ترجمہ عام ہے اور حدیث خاص ہے. حدیث میں یہ وارد ہے کہ حضور نے ان کے حق مشرکین کے حق میں بدعا کی پھر ان کی درخواست کر ان کے حق میں دعا فرمائی. اب جواب میں کئی احتمالات پیدا ہو گئے. ایک احتمال یہ ہے کہ ان کی درخواست مطلقاً منظور کر لے, دوسرا احتمال یہ ہے اگر بدعا کی ہو تو منظور کر لے, اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ مطلقاً منظور نہ کرے, اس کو انجام معلوم نہیں خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور چوتھا احتمال یہ ہے کہ اگر امید ہو کہ اپنی باطل سے رجوع کر لیں گے تو منظور کر لے ورنہ نہیں. پانچواں احتمال یہ ہے اگر مسلمانوں کا نفع عام ہو اور تو اس صورت میں منظور کرے ورنہ نہیں. آپ ابن حجر نے جتنے احتمالات ذکر کیے سب بالکل بے معنی ہیں, کوئی وجہ نہیں ہے حدیث پاک میں جب دعا کا ذکر ہے تو پھر سیدھی بات وہ جو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے اور امام بخاری بات صاف کہتے ہیں اجمال احتمال وغیرہ نہیں رکھتے. اجمال احتمال کے بعد شراح مالکیہ ناصر ان کے بھائی زین نے شروع کی اور اس کے بعد ابن حجر علامہ عینی اور بعد کے آنے والے دیگر علماء اور مشائخ نے شروع کر دی. اس کے بعد یہ سمجھو کہ علامہ زین ابن منیر کہتے ہیں ظاہر ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ذمہ کو استبداد بالاستسقاء سے منع کیا جائے گا. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں وجہ ممانعت لفظ ترجمہ سے سمجھ میں نہیں آتی, استبداد بالاستسقاء یہ ہے کہ مشرکین مستقل اپنے طور پر استسقاء کریں. یہ مسئلہ مختلف بھی مسائل میں سے مالکیہ ابن حبیب اور مالکیہ اور موفق ابن قدامہ اور سر حلاملہ فرماتے ہیں مشرکین کو مستقل استسقاء کی اجازت نہیں. مرداوی نے لکھا ہے یہی مذہب صحیح ہے اور حنفیہ میں سے علامہ ابن حمام اسے اختیار کیا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ مشرکین نے خود استسقاء کیا اور اتفاقاً بارش ہو گئی تو ضعیف الایمان لوگوں کے ایمان میں تزلزل پیدا ہو جائے گا اور دھوکے مبتلا ہو جائیں گے. لیکن امام شافعی اور ابن ابی موسیٰ اور حنابلہ کی جماعت اور حنفیہ میں سے صاحب معراج یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے علامہ زید ابن منیب کی رائے ہے کہ امام بخاری اس کو ناجائز سمجھتے ہیں, اور وجہ یہ ہے کہ ترجمے میں فرمایا گیا استشعار مشرکون بالمسلمین, اگر مشرکین مسلمانوں کو سفارشی بنائے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اہل ذمہ کو استسقاء کے بعد میں استقلالی حالت حاصل نہیں, ورنہ استشفاء کے طرز لگانے کی کیا ضرورت تھی, وہ تو مستقل اور آزاد ہوتے. اس تقریر سے حافظ ابن حجر کے لا يظهر وجه المنع من هذا اللفظ کے قدواب معلوم ہو گیا. اس کے بعد اب ایک مسئلہ یہاں اور سن لو, وہ یہ ہے کہ آیا کفار کو استسقاء کے وقت ساتھ لے جانے کا کیا حکم ہے, مقبول؟ اور بعد حنابلا جواز کے قائل ہیں, لیکن امام شافعی اور عام حنابلا فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. یہی قدوری نظر مختصر کرتی میں لکھا, امام ابن منذر نے رقم کیا, ابن عبد الملک خلیفہ نے لکھا, یہود و نصارہ کو استسقاء کے دن جمع کیا جائے, کسی نے اس کے بعد حاکم وقت ہونے کے باوجود منظور نہیں کیا, نہ کسی نے اس کے بعد قبول کی. اگر یہ کفار اپنے طور پر نکلتے ہیں تو امام مالک شافعی احمد فرماتے ہیں کہ ان کو روکا نہیں جائے گا, مسلمانوں سے الگ رہیں. اور حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حاضر نہیں ہوں گے. سرخسی نے تو یہاں پہ لکھا ہے لا یمکن من الخروج مع المسلمین, مسلمانوں کے ساتھ ان کو نکلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا, کیونکہ استسقاء تو اللہ سے رحمت طلب کرنے کے لیے ہے, اور کفار پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت اترتی ہے. لیکن اگر خود وہ اپنے طور پر نکلتے ہیں تو منع کی کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی. آخر اللہ کی مخلوقات میں سے وہ ایک مخلوق ہیں, اس کے بندے ہیں. اگر وہ اللہ کے سامنے گردنائیں, بارش مانگیں, تو مخلوق ہونے کی وجہ سے ان کو اللہ سے مانگنے کا حق پہنچتا ہے. ہر بندہ اپنے مالک سے بندہ ہونے کے اعتبار سے اپنی ضرورتیں مانگنے کا حق رکھتا ہے. چلیے, بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن كثير بن سفيان قال حدثنا محمد بن الاعمش عن ابي زمان مسروق قال حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال ان قريشا بدعوا الى الاسلام فدعا اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فاخذتهم سنه حتى هلكوا في اواخر الميته وليزهم فجاء ابو سفيان فقال يا محمد جئت تعمل بصله الرحم وان قومك قد هلكوا فادعوا الله عز وجل فقال فجاء ابو سفيان فقال يا محمد جئت. ابو سفیان آیا اور کس نے کہا محمد تم یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو, اپنی قوم کے لیے دعا کرو. یہاں ابو سفیان کے سوال کا ذکر, اور بعض روایات میں بعض دیگر صحابہ کعب بن مرہ وغیرہ کے سوال کا ذکر. بات یہ ہے یہ الگ الگ قصے. چلیے, فقال فاطمہ يمتا في السماء في دخان مبين الايا ثم عاد الى كفر فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم غدين وزاد اسماء بلند يعني بطشة الكبرى بدر کے دن ہوا. چلیے, وزاد اسماء بلند منصورين بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف الغيس فات فقد عليهم سبعا وشكر ناس كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا فرحضرت السحابة ان راتي فصف الناس حولهم. اسباب کی یہ حدیث معلق ہے. امام بیہقی و جوزقی نے اس کو موصولا روایت کیا ہے, لیکن علامہ داؤدی, ابو عبد الملک البونی, دمیاتی وغیرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسباب کو اشتباہ لگ گیا. انس کی حدیث میں جو قصہ وارد تھا اس کو انہوں نے ابن مسعود کی حدیث سے جوڑ دیا. آپ ہی ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسباب اپنی اس قول میں منفرد نہیں ہیں. ابو معاویہ ان کی مطابقت کرتے ہیں اور ابو معاویہ کی حدیث بخاری کتاب تفسیر میں آ رہی ہے. میں کہتا ہوں ابو معاویہ کی حدیث میں صرف اتنا فس دس کا فس و اتنے میں کوئی اشکال نہیں. اشکال اگلے جملے میں ہے فات بقت علیہم سرعن. یہ سارا قصہ انس کی حدیث میں وارد ہوا ہے, اسی میں اسباب النصر کو اشتباہ لگا. حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں تو اسباب کی روایت کی تائید کی کوشش کی لیکن تہذیب التہذیب میں انہوں نے صاف لکھ دیا کہ حدیث و اسباب تازہ منکر. واللہ تعالی اعلم. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه قال باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے پہلے بتا دیا کہ اگر بارش کی کثرت ہو جائے اور اس سے راستے بند ہونے لگے تو انقطاع بارش کی دعا کرنا جائز ہے. اور یہ اعراض رحمۃ اللہ نہیں بلکہ بارش سے آئی ہوئی مصیبت کے ازالے کی دعا ہے. اب اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انقطاع بارش کے لیے دعا کرنے کے الفاظ تلقین کرتے ہیں اور ان کی رائے یہ ہے کہ بارش منقطع ہونے کے لیے وہی الفاظ دعا میں ذکر کیے جائیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر کیے. اللہم حوا علینا ولا علینا. اللہ ہمارے اطراف پر بارش نازل فرما, ہم پر اس وقت نازل فرما. چلیے انس کی حدیث ہے, بار بار دہرا رہے ہیں. چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے. چلیے کھل گیا. یعنی دعا استسقاء میں دعا کرتے ہوئے امام قیام کی حالت میں ہونا ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ قیام خشوع کی حالت ہے, اہتمام پر دلالت کرتا ہے اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا سارے لوگ امام کی حالت کو دیکھ کر امام کی طرح مصروف دعا ہو جائیں گے. عبداللہ ابن زید انصاری حضرت عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے 64 ہجری میں کوفہ کے حاکم تھے, مختار ابن ابی عویس ثقفی کے غالب ہونے سے پہلے پہلے ذکر ہوئی. ابن سعد چلیے فقام لهم على رجله. یہ ہے مقصود ترجمہ. چلیے على غیر منبر یہ آ گیا وہ لفظ اس کی طرف میں نے پہلے باب الاستسقاء علی المنبر کے تحت اشارہ کیا تھا. چلیے ثم صلى رکعتین. اس سے معلوم ہوا کہ استسقاء کا خطبہ پہلے ہوا نماز بعد میں ہوئی. یہی ابن منذر کا مذہب ہے اور امام مالک کا قول اول اور احمد کی ایک روایت ہے, لیکن امام مالک اپنے قول اخیر میں اور امام شافعی اور احمد فی المشہور محمد ابن حسن اور جمہور فرماتے ہیں پہلے نماز ہوگی اس کے بعد خطبہ ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ابن ماجہ میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے اور اس کی سند صحیح ہے. امام احمد سے تیسری روایت منقول ہے, اختیار چاہے پہلے خطبہ دے بعد میں نماز پڑھے یا اس کا عکس کر دے. اور امام احمد سے چوتھی روایت منقول ہے کہ خطبے کی ضرورت نہیں بس دعا کرے. چلیے يجهر بالقراءتين ولم يأذن ولم يكن قال ابو اسحاق ورا عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبد الله بن يزيد صغار الصحابه سيدنا وبه قال حدثنا ابو امام قال اخبرنا شعيب بن لم يؤذن ولم يقيم اس سے معلوم ہوا اس اسقام اذان میں اقامت یہ مسئلہ مجمع علیہ ہے. البتہ صلاۃ جامعتن کا اعلان ہو گیا شافعیہ حنابلہ کے یہاں ہوگا, انفیہ کی کتابوں میں اس کی کوئی تصریح نہیں, نہ سرفسی میں کوئی تصریح کی نہ کاسانی نے چلی ہے. کوئی منفی فقیر مصنف ایسا نہیں ہے جس نے سرخسی سے استفادہ نہیں کیا, لیکن صاحب بدائے اور صاحب ہدایہ وغیرہ نے استفادہ کرنے کے باوجود اس میں اضافات کی, فوائد بڑھائے. یہ بات بدائے میں بہت معروف ہے اور ہدایہ کی بلیغ فصیح عبارت دیکھنے والا اگر منصف انسان ہے تو صاحب ہدایہ کے تفقہ و ان کی امامت اور ان کے کی مہارت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے, اور غلطی کس سے نہیں ہوتی. صاحب ہدایہ سے اگر 10-50 سے غلطی ہوئی سینکڑوں صفحات پر مشتمل کتاب میری کوئی تعجب نہیں. چلیے ہر شخص کو غلطی ہوئی, ہر شخص حافظ ابن حجر جیسے امام الدنیا کو نہ معلوم کتنی غلطیاں ہیں. نہ معلوم کا مطلب یہ نہیں کہ بے حساب, ہم کو معلوم نہیں ہے. ویسے سینکڑوں غلطیاں, شاید 100 غلطی سے زیادہ ہوگی جو میں نے اپنے یہاں لکھی. چلیے چھوڑ دیا, ایسا لگا جیسے غیبی طاقت روک رہی ہے کہ حافظ پہ اعتراض نہ کرو. میں ارادہ تھا کہ حافظ کی غلطیوں پر تنبیہ کروں, عجب عجب دماغ تھا. میں بتائیے کیا فائدہ اس میں کہ حافظ کی غلطیوں کو نہ کروں. کتابیں اگر ہوتی تو فائدہ بھی ہوتا, آدمی دیکھ لیتا یہاں ان کو تخلیق میں غلطی ہو گئی, یہاں حوالے میں بڑا جنگل ہے. وہی ان کی غلطی بتا سکتا ہے جس کے پاس وہ کتابیں ہیں جن کتابوں سے انہوں نے استفادہ کیا, نہ کون آدمی بتا سکتا. ہمارے پاس اتنی کتابیں کہاں, اب جس تھوڑی کتابیں جمع ہوئی ہیں تو اب بوڑھے ہو گئے. جگہ میں نے ایک بات کہی, ایک لڑکا بیٹھا تھا, فوراً اس نے کہا جی ہے تو میں تو سمجھتا تھا میں 29 مار کا ہوں, یہ تو بچہ ہی جو ہے واقف ہے. تعجب ہوا. چلیے ارد ایک یہ ہیں الچمار بھون الچمار کو سمجھتے تھے کہ مجھے کچھ آتا ہے, وہ خاص نہیں ہے. یہ بھی بچے ہیں سمجھے اور وہ بھی بچے. خیر میں نے کہا تھا حافظ کو پہلے یا دوسری صفحے میں غلطی ہو گئی, اس نے فوراً مجھے تو یاد بھی نہیں تھا, اس نے فوراً کہا ہاں فلاں جگہ غلطی. جی پھر بھول گیا کہ وہ بھی بھول گیا. میرا ارادہ تو اس سے پوچھ کے لکھ لوں گا اپنے یہاں کہ وہ کیا ہے اور حوالہ پوچھ لوں گا, کیونکہ میرے ذہن میں جو غلطی تھی وہ تو 2-3 صفحات کے بعد آ رہی ہے. چلیے کیا بچوں سے بھی پوچھ لیتے کیوں بھائی, آپ لوگوں کے پاس دل دماغ نہیں ہے, بہت کچھ ہے آپ لوگوں کے پاس, اگرچہ آپ کے پاس گوبر خانہ زیادہ ہے کہ پھر وہی آپ گھوم گھما کے وہیں پہنچتے ہیں ہمیں گوبر خانہ بتاتے. ارے بچوں تمہارا گوبر بہت قیمتی ہے. چلیے تمہارا دماغ اس سے سڑا ہوا تھوڑا ہے, میڈ ان نیو کمپنی چلیے. سیبر کہتا ہے میری طرف کیوں نہیں آپ دیکھتے ہیں, یہ تو پرانا آدمی ہے سیبر. چلیے شادی کہتا ہے میرا بھی کوئی لقب رکھ دیجیے, چل تیرا لقب فرا رکھوں گا. اب یہ کہتا ہوگا کہ میرا لقب فرا کیسے, سیبوے سے تو چھوٹا ہی ہے فرا. سیبوے سے تو بحث کر لے, اگر جیت جائے تو تیرا لقب جو ہے سیبوے ہو جائے گا. چلیے تو اتنا تو بچوں کیسے ہوگا, اس سے بہت ڈر لگتا ہے مناظرہ بازی سے. کیا پتا آدمی کو انانیت سے پتا. چلو اللہ تعالیٰ کی ویسے مدد آتی ہے, لیکن انا کر کے آدمی کو بحث نہیں کرنا چاہیے. بچے مستثنا, جیسے تم نیسان سے وغیرہ پڑھتے ہو, الٹی سلٹی باتیں کرتے ہو, تو الگ بات ہے. بچوں کو کیا کرنا ہی چاہیے. ایک جگہ میں نے فضیلت بگاڑی میں بحث فیل پڑھتا تھا, گیا ہوا تھا کہیں, وہاں کی بحث فیل کمپنی بحث فیل پڑھ رہی تھی. میں نے کہا آسمان کیا چیز ہے, اب وہ بالکل بھی کوئی